78. Sure, Sure Nebe. Mekke'de nazil bolgan 40 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Müşrikler özara neme doğruluk soruşudu? Onlar çoğun bir haber doğruluk soruşudu. Yani kıyamet doğruluk soruşudu. Onlar şu kıyamet doğrusu da ixtilof qilishguchilardir. Hargiz undaq emas. Ya'ni qiyomat ularning o'yligidek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. Hargiz undaq emas. Ular beshig'i kelgan azobni kelgusida biladi. Zaminning ustida muqim nishonlar va keng tuzlanliklarga ziroat terib foydalanishlar uchun Zeminni bisat qilmadikmi? Zeminning tavrib ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Sizlarni er ayol qilib yaratdik. Uyquni sizlarning badaninglar uchun rohat qildik. Kechini libos qildik. Kunduzni sizlar tirikchilik qiladigan vaqt qildik. Ustinglarda mustahkam 7 osmonni bino qildik. Sizlar uchun yenib turgan chiroqni, ya'ni kunni yaratdik. Ochliqlarni, o't-cho'plarni, daraxtlari quyuq bog'chilarni o'stirish uchun bulutlardan mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Qiyomat kuni haqiqatan mukofotlash va jazolash vaqtidir. U kuni sur chilinadi. Sizlar top-top bo'lib kelishlar. Osmon ochilib Nurg'un ishiklar paydo bo'ladi. Tog'lar harakatlantirilib, sarobdek bo'lib qoladi. Ya'ni tog'lar to'zib, yiroqdan qorg'uchiga suvdek to'yiladi. Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turadi. Jahannam shubhisizki gunohkorlarning joyidir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ular jahannamda Cehennemnin hararetini yeniletidigan birer sürüllikke ve teşnalıkını kandırdigan birer içimlikke erişelmeydi. Ulanın erişidigini pekat yukarı hararetli kaynak su ve jirindilla ibaret bulut. Bu ularga berilidigan muvafık cezadır. Çünkü ular kılmışlardan hesap ilinişten korkmaydı. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. Har narsani to'liq xotirlab qo'yamiz. Ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. Shubhisizki, taqvodorlar ne'matga erishadi. U ne'mat bog'lar uzumlardir. Tangtush qizlardir. Sharob bilan to'ldirilgan jamlardir. Ular jannatda yolg'on so'z, behuda so'z anglamaydi. Ana shular Parvardigarning bergan mukofot, yetarlik otasidir. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shayllarning Parvardigaridir. Nihoyat shafqatlikdir. U kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'lolmaydi. Jibril va farishtalar sap bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahadining so'z qilishiga bo'lmaydi. Ana shu cho'qim bo'ladigan kundir. Kimki iymon bilan yaxshi amal bilan Parvardigariga qaytadigan yo'lni tutishni xohlasa, tutsin. Biz sizlarni haqiqatan yuz berishi yaqin azobdan ogohlantirdik. Ya'ni oxirat azobidan ogohlantirdik. U kunda kishi ilgari qilgan amallarini ko'radi. Kofir, koshki men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-chu, deydi.